υποψήφιο δήμαρχο για την Κεφαλονιά, τον κύριο Μάρκο Κοτσιλίν, και το λέω υποψήφιο δήμαρχο γιατί πριν από λίγα λεπτά μάθαμε ότι είναι ο επίσημος υποψήφιος για το Δήμο Κεφαλονιάς από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μάρκος Κοτσιλίνης. Καλωρίζει και η θέση σας και η υποψηφιότητά σας. Ευχαριστώ, Σάγκη μου. Τώρα, όσο και να ήμουν αισιόδοξος για αυτή την εξέλιξη, είναι αλλιώς να το βλέπεις, ας πούμε, έτσι σαν τετελεσμένο. Να πω ότι αυτή η υποστήριξη στο πρόσωπό μου από μεριάς του ΠΑΣΟΚ είναι μια τιμή καταρχάς στο πρόσωπό μου. Είναι μια ευθύνη που έχουμε για το τι γίνεται παραπέρα και σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε ίχνος, είτε νίκης, είτε οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τον συνυποψήφιό μου, τον Γιώργο τον Τζιλιμιδό, τον οποίο εξακολουθώ και θεωρώ φίλο και με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε για το παραπέρα. Θα έχετε συνεργασία με τον κύριο Τζιλιμιδό, πιστεύετε ότι θα δεχτεί συνεργασία? Δεν έχω κουβεντιάσει μαζί, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε. Γιατί να μην συνεχίσουμε, δηλαδή... Δεν έχετε τίποτα να χωρίσετε? Όχι, ασφαλώς. Στο ίδιο κόμμα ανήκετε? Ασφαλώς. Από εκεί και πέρα θα τη διώξουμε, να υπάρχει ένας πολιτισμένος, μια πολιτισμένη αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Όλοι οι υποψήφοι έτσι κι αλλιώς την επόμενη μέρα θα είμαστε στο ίδιο τραπέζι, ανεξάρτητα από ποια καρέκλα ο καθένας. Θεωρώ ότι όλοι ενδιαφέρονται για την Κεφαλονιά. Είμαστε οι περισσότεροι γνώστες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δημοκρατία έχει τους κανόνες της και ό,τι πει ο λαός. Κύριε Δημαρχέ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια μαζί και δημοσιογραφικά περισσότερο από αυτής της πλευράς και σας ξέρω τι άνθρωπος είστε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι ο καινούριος νόμος του Καλλικράτη, ο δήμαρχος ο οποίος θα παραλάβει αυτό το Δήμο του Καλλικράτη, το Δήμο Κεφαλονιάς, θα μπορεί να ανταπεξέλθει και στα χρέη και στην μεταβατικότητα και σε όλη αυτή την κυκαιόνα των νόμων σαν πρώτος δήμαρχος, ή θα βρει όλο το αγκούρι, να το πω έτσι λαϊκά, και δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα παρά μόνο να στρώσει ένα Δήμο, εάν είναι ικανός φυσικά, γιατί παίζει ρόλο εδώ η ικανότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεκάθαρα αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, είναι θέμα πολλών παραγόντων. Κάθε πράγμα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά έχει τις δυσκολίες του. Ναι. Δεν έχετε χρήματα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Το ξέρετε πολύ καλά. Δεν θα έχετε χρήματα να προχωρήσετε. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τώρα μην στον αλλιώ, γιατί είπαμε πρώτη. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εγώ εσάς ξέρετε πως σας βλέπω. Σας βλέπω ένα δήμαρχο ο οποίος συνεχίζεται. Δεν έχει σημασία αυτά που ακούγονται, πώς θα τα απεξέλθει ο δήμαρχος του Πιλαρέου ή ο δήμαρχος του Αργοστολίου σε μικρούς δήμους αναλαμβάνοντας σημεία. Αυτά είναι. Αυτό θα το αποδείξετε ο καθένας σας. Αλλά είσαστε πρόεδρος της ΤΕΤΚΙ, που σημαίνει ότι έχετε μια μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση από τους δημάρχους που μπαίνετε και γι' αυτό σας ρωτάω. Να τα πούμε μια άλλη φορά. Θα τα πούμε, ξέρω. Εγώ θέλω να πάρω μερικά πράγματα και να σας ρωτήσω σαν τελευταίο το πρόγραμμά σας, πότε θα μπορέσετε να μας το ανακοινώσετε για να μπορεί και ο κόσμος να ενημερωθεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μείνανε πολύ λίγος καιρός για να μελετήσει. Ο χρόνος, εντάξει, είναι λίγος, δεν είναι όμως πολύ λίγος. Πάντα υπάρχει χρόνος. Δεν έχω, τώρα είναι από τώρα ουσιαστικά ξεκινάμε τα αρχικά τα επίσημα και θα τα αρχίσουμε όλα. Ονόματα έχετε κάποια να μας ανακοινώσετε, ας πούμε πρώτα ονόματα? Όχι ακόμα. Να είστε καλά, καλό κουράγιο και θα είμαστε από κοντά και θα παρακολουθούμε και το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.